smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 stycznia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Inwestycje w automatyzację i urlop na założenie własnej firmy. Minister rozwoju mówi o przepisach, które powstają w jej resorcie. Polski dom na forum ekonomicznym w Davos już działa, zajrzał do niego nasz reporter. Gruzińskie władze alarmują o rosyjskich prowokacjach w rejonie Osetii Południowej. Do inwestycji w automatyzację przedsiębiorstw będzie zachęcać Ministerstwo Rozwoju. W programie Trzecim Polskiego Radia szefowa resortu Jadwiga Emilewicz powiedziała, że trwają prace nad odpowiednimi przepisami. W pakiecie regulacji ma się też znaleźć urlop na założenie firmy. Tam jest wiele elementów. Także taka ulga inwestycyjna na automatyzację i robotyzację. Każda zainwestowana złotówka właśnie w podniesienie produktywności w firmie będzie mogła być w stopniu zwielokrotnionym odliczona od podstawy opodatkowania. Jednym z elementów, także analizowanym przez nas od 20 lat istniejącym w Szwecji i w Finlandii, państwach jednych z bardziej innowacyjnych, jest takie rozwiązanie jak właśnie urlop dla startupu. O przerwie od pracy na założenie własnej firmy już wcześniej donosiły media. Miałby to być półroczny urlop bezpłatny dla osób chcących zainwestować we własny biznes. Minister Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że pakiet jest w fazie koncepcji. Prace legislacyjne miałyby się rozpocząć w pierwszej połowie tego roku. Oficjalne otwarcie dzisiaj wieczorem, ale Polski Dom w Davos już przyjmuje gości. Po raz drugi placówkę przygotował Bank Pekao S.A. oraz PZU. W Davos jest nasz dziennikarz Marcin Pośpiech. Jak przekonują jego organizatorzy, Polski Dom ma być miejscem, w którym zagraniczni goście, przedstawiciele biznesu, politycy czy naukowcy mogą lepiej poznać Polskę i jej zalety. Odwiedzający Polski Dom w Davos znajdą w nim m.in. galerię sławnych Polaków. Od Kościuszki przez Jana Pawła II po profesora Zbigniewa Religę. Jest też polska kuchnia i ekonomiczne raporty pokazujące zmiany zachodzące nad Wisłą, mówi wiceprezes PZU Pomoc Magdalena Kicińska. Teraz jest właśnie ten czas, który musimy wykorzystać. Faktycznie tak jest, że Polska nie jest jeszcze centrum świata, ale po to tutaj jesteśmy, żeby tak się stało, więc wydaje mi się, że to są najlepsze momenty i najlepsze miejsca, żeby się pokazać z tej dobrej strony. Polski Dom będzie też miejscem debat liderów regionu. W spotkaniach poza prezydentem i premierem Polski weźmie udział m.in. prezydent Chorwacji, Łotwy, premier Estonii, ambasador USA w Polsce. Polski Dom dziś wieczorem oficjalnie otworzy prezydent Andrzej Duda. Z Davos Marcin Pośpiech. Były prezes stołecznej firmy budowlanej w rękach CBA jest podejrzany o pranie pieniędzy, wystawianie fałszywych faktur i płatną protekcję. Miało do tego dochodzić w latach 2016-17. O szczegółach powiedział nam Temistokles Brodowski z CBA. Został zatrzymany były prezes jednej z firm budowlanych w Warszawie, która przyjmowała od stołecznej fundacji faktury VAT opiewające na ponad 3,5 miliona złotych, z czego wyłudzono 1 000 000 złotych podatku VAT. Z kolei prezesa wspomnianej fundacji i dwóch jej pracowników zatrzymano już wcześniej. Złapany dzisiaj biznesmen trafi do prokuratury w Warszawie. Tam usłyszy zarzuty. Rośnie napięcie w strefie gruzińsko-południowo-osetyjskiej. Władze Gruzji alarmują, że w różnych rejonach wzdłuż linii okupacyjnej rosyjscy żołnierze i separatyści organizują prowokacje. Tbilisi wskazuje m.in. na przesuwanie betonowych zapór i płotów z drutu kolczastego w głąb kraju oraz ustawianie nowych punktów kontrolnych. Sytuację monitoruje nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Władze Gruzji zwracają uwagę, że tego typu działania rosyjskiej armii i samozwańczych władz Osetii Południowej naruszają porozumienia o zawieszeniu broni i powodują wzrost napięcia wśród mieszkańców przygranicznych wsi. Gruzińskie służby poinformowały o tej sytuacji międzynarodowe organizacje i są w stałym kontakcie z kierownictwem misji obserwacyjnej Unii Europejskiej, która działa w strefie konfliktu południowo-osetyjskiego. Władze w Tbilisi nazywają działania Rosji i separatystów pełzającą okupacją. Gruzja zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją po wojnie z 2008 roku. W wyniku rosyjskiej agresji Tbilisi straciło kontrolę nad Osetią Południową i Abchazją. Oba regiony zostały przez Gruzinów uznane za czasowo okupowane przez Rosję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na południu dość pogodnie, na północy więcej chmur i tam miejscami przelotne opady deszczu. Wszędzie za to porywisty wiatr. W Zakopanem 1 stopień, w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach 3, w Warszawie, Augustowie i Olsztynie 4, w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu 5, a we Wrocławiu 6. Trójka.

Tacy koledzy. Maleńczuk, Waglewski w programie trzecim. Jeszcze muszę się odnieść do tych skojarzeń, bo nam przypadkowo dzisiaj wyszło, że skojarzenia muzyki z redaktorami programu trzeciego i pojawił się zespół The Cure i pan Zbyszek twierdzi, że tylko i wyłącznie The Cure kojarzy mu się z jego nauczycielem muzyki, czyli Tomkiem Beksińskim i nie może być inaczej, ale skłaniam się również w stronę listu pani Elżbiety z Opola, która napisała: Panie Piotrze, The Cure to stelka, melancholijny, mroczny, skryty. Też mi się tak trochę kojarzy, może państwu trochę mniej, mnie się kojarzy również z Piotrem Kordaszewskim, dlatego że czasem obserwuję jego reakcję, kiedy w radiu pojawia się zespół The Cure. Proszę mi wierzyć, że to skojarzenie też jest jak najbardziej prawidłowe. Dalsza część skojarzeń jeszcze się pojawi, a pomyślałem, że one, mianowicie te skojarzenia, doprowadzą nas do czegoś, co będzie, mam nadzieję, skojarzeniami bardzo aktualnymi właśnie dziś. Jest 16 minut po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi państwu Monika Małkowska. Jeszcze zima, ptaki chudną. No nie będę dalej śpiewać, ale wiadomo, że chudym ptakom głosu brak. Tak przynajmniej twierdziła kiedyś Agnieszka Osiecka. No ale widać nie znała ptaka, o którym będzie mowa. A ten wykluł się w Sopocie już ponad 70 lat temu. I nie tylko mówił, co się wymądrzał. Wychwalał swój ogonek, a raczej czuprynę. Potem przez prawie dekadę wygłaszał komentarze do PRL-owskiej rzeczywistości. Tak naprawdę teksty wkładał mu w dziób Andrzej Dudziński, który tak dalece identyfikował się z rozczochranym ptaszyskiem, że przybrał pseudonim Dudi. Trochę to przezwisko, ale trochę też skrót od nazwiska. Dudi przylgnął do Dudzińskiego na zawsze, choć w jego rysunkowym repertuarze z biegiem lat pojawiały się inne stwory o równie charakterystycznej powierzchowności i jakże innej naturze, na przykład pokrak czy hipol. Wszystkim bohaterom Dudzińskiego towarzyszy istotka szczuropodobna, również zmieniająca się z latami, ale głównie z wyglądu. Zdaje się być płci żeńskiej, choć to nie jest pewne. Wykazuje się niebywałym sprytem i przytomnością umysłu. Obserwuje wszystkie sceny i scenki i do nich się odnosi. Dagryza, dopowiada, doradza. Odnajduje się znakomicie w każdej sytuacji, z każdym partnerem i ze wszystkimi sytuacjami, na jakie skazuje ją lub jego autor. Dlaczego dziś o tych wszystkich stworach mówię? Bo cała ta banda świętuje właśnie półwiecze obecności na polskiej i amerykańskiej scenie sztuki. Od rysunku prasowego poczynając, po wielkoformatowe obrazy i trójwymiarowe obiekty. Andrzej Dudziński, czyli papa tej ferajny, zadebiutował w roku 1970 na łamach Szpilek. Ale sukcesy nie zatrzymały go w PRL-u, spróbował wyrwać się na zachód i mu się udało. Było trudno, jednak przeszkody tylko pomogły Dudzińskiemu wyszlifować własny styl i charakter. Rozstał się po jakimś czasie z manierą pop, zgubił też beztroskę i naiwność. Kiedy powrócił do kraju, Polska przechodziła ustrojową i rysunkową transformację. Wtedy też jego prace zaczęły się przeradzać, powiększać. Z satyrycznych, prasowych, skromnych rozmiarami rysunków stały się wielkim malarstwem. Z daleka te kompozycje wydają się abstrakcjami. Jakieś nieregularne plamy, chlapnięcia, urywająca się kreska. Ale z bliska oko widza wyłapuje kontury. Figury ludzkopodobne lub pokrakopodobne lub ptakopodobne. Postaci jak z dawnych rysunków, lecz bez kontekstów i bez tekstów. Te obrazy sprawiają wrażenie radosnych, spontanicznie tworzonych, takich z fantazją, a zarazem coś w nich niepokoi, bo pod maską luzu i humoru kryje się jakaś niechciana, nieprzyjemna prawda o nas, odbiorcach. Kto chce to zobaczyć, kto może na własną rękę będzie chciał przeprowadzić śledztwo, co Andrzej Dudziński wkłada nam i jakie przytyki nam serwuje w swoich obrazach i jak sumuje swoje półwiecze, to zapraszam do Sopockiej Galerii, Państwowej Galerii Sztuki na wystawę 50 na 50. Trwa do 2 lutego i informuję o tym Państwa Monika Małkowska. Pani Moniko, jak zwykle dziękujemy za spotkanie i liczymy na Pani obecność za tydzień we wtorek w programie Do Południa. No to kolejna płyta i kolejny zespół, tym razem chyba Państwu łatwiej. Zapytam, z którą redaktorką Trójki kojarzy się Państwu ten zespół? Zespół nazywa się Cigarettes After Sex. So sweet and heavenly. było wątpliwości. Zespół Cigarettes After Sex kojarzy się Państwu nieodmiennie z Anną Gacek i to jest prawda. Ania jako pierwsza sięgnęła po muzykę Grega Gonzalesa i jego formacji, a potem my usłyszeliśmy to w radiu i niektórzy z nas, podobnie jak Ania, się zachwycili. Pani Beata napisała do radia z wielką troską o stan zdrowia Marka Niedźwieckiego. Jak się dzisiaj czuje Marek Niedźwiecki? Wczoraj narzekał, że kręci się jak karuzela. A dzisiaj, czy już wszystko dobrze? Pani Beato, niestety nie mam żadnych wiadomości, bo nie widziałem się dzisiaj z Markiem, ale jeśli się pojawi, zapytam. Spodziewam się, że to wczoraj w związku z tym poniedziałkiem, który podobno był najbardziej depresyjnym dniem w roku, wszyscy mieliśmy wczoraj trochę pod górę, ale nawet jeśli tak było, to Marek, jeśli usłyszy tego wykonawca, na pewno się odkręci. Nawet nie trzeba było pytać, z kim się kojarzy Lionel Richie, bo wiadomo, że z Markiem, który wczoraj był zakręcony jak karuzela. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I don't feel quite myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. Riverside zawsze przykuwają uwagę swoją muzyką, ale na tej ostatniej płycie ta płyta akustyczna jest cudowna i wszystkim Państwu serdecznie polecam. No nie powiem, żeby ten dzisiejszy dzień był dla mnie taki dzień dobry, dlatego że zbliżamy się do tego momentu, kiedy muszę powiedzieć, że chciałem bardzo podziękować i Państwu, i Dariuszowi Rosiakowi za wszystkie nasze spotkania w programie Do Południa we wtorek i podziękuję Darkowi tym, czym mogę teraz, mianowicie takim radiowym powiedzeniem do szybkiego usłyszenia. No i utwór, o którym Państwo przypomnieli, niech to będzie teraz Fury in the Slaughterhouse. Let's feelings run free, helps people. This is Radio Orchid, Listen and Cry, zespół Fury in the Slaughterhouse. Dziś w programie trzecim za 21 minut 11. Żeby szybko odsunąć od siebie niemiłe chwile, przypomniałem sobie szybciutko gigantyczny koncert, który odbył się kiedyś w Gdyni. Zdaje się, że w szczytowym momencie było tam 25 tysięcy osób, a było to podczas festiwalu Lata z Radiem. Było ciepło, było bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego i było bardzo wielu artystów na scenie, między innymi Smolik i Kev Fox. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, Kev Fox, Molix, piękny koncert, wtedy olbrzymia scena, właściwie dwie sceny, bo była jedna ta centralna, jedna boczna. Na wszystkich pojawiali się artyści, których na co dzień słuchają Państwo w Trójce. Czy będą takie kolejne spotkania? Nie wiem tego i nie potrafię na ten temat powiedzieć ani słowa, ale jeśli będą, to oczywiście będziemy Państwa w programie trzecim informować. Teraz natomiast finał naszej niezaplanowanej zabawy w skojarzenia. Mianowicie dzisiaj, jak Państwo wiedzą od samego rana, bo zapraszamy do Trójki porannym, bardzo dużo było na ten temat, Dzień Babci. Oczywiście dołączam się do wszystkich życzeń. Wszystkie babcie ściskam i całuję i życzę zdrowia, pogody ducha, no i jak to zwykle dużo rock'n'rolla. I skoro o skojarzeniach mowa, chciałem Państwa zapytać, z jakimi utworami kojarzą się Państwa babcie? Żeby jakoś zacząć tę rozmowę i kontakt internetowy, powiem, że moja kojarzy mi się zawsze, jedna z nich kojarzy mi się zawsze z Eugeniuszem Bono, dlatego że uwielbiała tego artystę i zaszczepiła we mnie duży podziw dla jego kreacji aktorskich i dla jego popisów wokalnych. I stąd teraz Eugeniusz Bodo, ale proszę pisać, z jakimi utworami kojarzą się Państwa babcie. 5.15, odczyt rolniczy. 6.30, płyty. 7.05, słuchowisko dla dzieci. 8.04, jakaś płyta. 8.09, ktoś coś czyta. To nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. 1.07, 1.03, 1.05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasno noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas oddzieli. I umówię się z nią na 9, na 9, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1.00, 2.00, 2.30, do 9.00 jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9.00 była już. Bo umówiłem się z nią na 9.00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasno noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9.00, na 9.00, taki dziś. Eugeniusz Bodo, skojarzenie z moją babcią, jedną z babć, niestety już nieżyjących. Skojarzenie z drugą babcią jest zupełnie inne, bowiem druga babcia była bardziej nastawiona na muzykę anglojęzyczną. No i trudno się dziwić, że jej ulubieńcem był wtedy i gdyby żyła, pewnie byłby również dzisiaj. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy związane z muzycznymi skojarzeniami z babcią. Pan Michał z Poznania napisał tak. Z nadwisły ukłony dla pana, pozdrowienia dla solenizantki Agnieszki, mojej synowej. Panie Michale, dziękuję. I w sprawie muzyki babcinej, moja babcia kojarzy mi się z Iraną Jarocką i gondolierami. Piękny utwór, ale dziś go nie mam. Miałem go kiedyś na taśmie Orwo zarejestrowany i to chyba nagrany z telewizora. Tak mi się wydaje. Do tych skojarzeń jeszcze wrócimy. Na razie YouTube.